Раздзел 5. Хлопчык Форева. Вярнуўшыся з выкліку, праслухоўваем аўдыёзапісы званкоў. Кожны тыдзень ён адбірае самае адметнае для сваёй дысертацыі. Шалёны патрабуе, каб у маім сюжэце абавязкова ззяла святло. Ну, хоць у закадравым тэксце, ага, у канцы тунэля, але каб ззяла, халера ясная. Ніякага прамяня святла ў гэтым цёмным царстве я пакуль не бачу. П'яны маладзён, дэбільна хіхікаючы, паведамляе пра сябра, які ў заклад выкупаўся ў рацэ. Яны пілі разам на беразе, потым таварыш акунуўся, хоць зараз снежань і да вадохрышча далёка. Цяпер ён не падае прыкметаў жыцця, затое выйграў бутэльку гарэлкі. Скотнік у вёсцы забіў жонку. Прыладай забойства стала палена. Паленам, якое калісьці было рамантычнай бярозкай, заступніцай усіх закаханых, п'яны скотнік нанёс жонцы не менш за 12 удараў па целе і галаве. Дзяжурны міліцыянт выклікае хуткую ў ізалятар часовага ўтрымання, дзе зняволены парэзаў сабе вены. Пажылая жанчына просіць, каб да яе прыехалі, яна толькі што спрабавала засіліцца. Кардыяграма рэгіёна, і што мне з усім гэтым рабіць? Ідзеш да жанчыны, будзь гатовы да найгоршага, усміхаецца звыш чалавек у цёплым шведары, які звязала яму маці, бачыць мой твар і ўдакладняе ўжо іншым тонам. Я толькі хацеў сказаць, кожны, хто робіць спробу скончыць з жыццём, псіхічна хворы. Ну-ну, гэтая думка і ёсць ягоны канёк. Лекар заўжды гатовы яго асядлаць, каб схапіцца з калегамі, што маюць іншыя меркаванні. Карацей, калі ў вас утварыўся дэфіцыт сэнсу жыцця і вітаміну B6, не хвалюйцеся. Наш Асклепій лічыць гэта адно і тое ж. Ён прызначыць усё, што трэба. Вось быў выпадак, паэтэса парэзала сабе вены, на шчасце я прыбыў своечасова. Я чула пра тую кабету на чыста пазбаўленую здольнасці захамутаць, а потым трымаць на кароткай шворцы зручнага або не вельмі самца, забяспечваючы сабе сацыяльны статус і экзістэнцыйны кайф. Сваім залётнікам паэтэса без хітрыкаў прапаноўвала чэрствы хлеб рана са старэлага цела і прадказальна засталася адна. Пісала без дапамогі можна прыгожыя вершы, а калі паліла, выпускала дым у выглядзе лічбаў паролю ад кодавага замка ў рэдакцыю. Такім чынам яна сімароніла і візуалізавала, каб надрукавалі. Але яе ўсё роўна не друкавалі. Яна магла дакрэмзацца да ўласнага зборніка або да адчыненага цвіком гарышча, дзе ў ледзяных скразняках лунаюць бялізна і сутнасць рэчаў, пасля чаго засталося б толькі саскочыць з глузду, там 9-й паверх, самае тое. Але яна вырашыла мыльнай крывёй склеіць сваё пабляклае рэнамэ з жаночымі вобразамі класічнай літаратуры. Тым часам наш секс-сімвалічны зайчык расчахляе маланкі пад грыўкай і спрабуе згуляць са мной у сваю звыклую гульню. Зрэдчас з-пад маскі сэрцаеда выглядвае тварык капрызлівага хлопчыка, які хоча, каб ім усе захапляліся. Але ёсць у ім адно, што выклікае прыхільнасць. Не, я не пра ягоную мяккасць, якая выявілася іншай формай цвёрдасці. Перад тэлекамерай ён паводзіць сябе не так, як местачковыя начальнікі, што вытарэшчваюцца ў аб'ектыў, нібы ў ім жыве святы дух. Ён не прагне зрабіцца адным з іх. Маці вельмі хацела, каб ён стаў доктарам. Ці хацеў ён гэтага сам? На сцяне ягоны малюнак у рамцы, старадаўняя карэта хуткай дапамогі. Ён сустракаецца з немаладой кабетай, якая кінула дзеля яго сям'ю. Свой шлюб ён скасаваў даўно, цяпер яму 45 і ён ягадка апяць. Не, гэта ў нас у 45 час скурчваецца да памераў здохлага мышаняці, да апошняга глытка жаноцкасці, які мы працягваем у жменях ім, мужчынам, калі яны нас вып'юць, спатоліцца і наша смага. Адмовяцца, глыток прольецца на зямлю, у зямлю, куды мы калі-небудзь сыдзем. У мужчын іншыя адносіны з часам, і праз 5, і праз 10 год мае сёстры будуць караскацца на гэты пік паразы, пік перамогі не для нас, не аснашчаныя ніякай альпінісцкай амуніцыяй, акрамя накладных веек, карункавых майткаў і туфлікаў на абцасах, з натугай скакаць перад ім на вяроўцы слушнасці і робячы сальта марта. Тале чароўна яму пасміхацца, а ён будзе пазіраць на іх звысоку, дэманстраваць сваю слушнасць ва ўсіх адценнях яе беласнежнасці і прагнуць захаплення. З харыстачак захаплення выбера тую, якая клапатліва за руку давядзе яго, нібы мама да дзіцячага садка, да магілы. Вечны сын. На стале партрэт, чорна-белы фотаздымак юнака з правільнымі рысамі твару, доўгімі валасамі ў байкерскай куртцы, джынсах і белых шкарпэтках. Калі б мы сустрэліся гадоў 20 назад, я і наблізіцца не пасмела б да такога асляпляльнага нарцыса. Красунчык сядзіць на падлозе сярод грам-пласцінак. На мінулым дзяжурстве ён распавёў мне пра сваё дзяцінства. Фанаберліва, нібы разжалаваны анёл, ён, рукамі не кранаць, дэманстраваў сваё казачнае дзяцінства, у якім былі тысячагадовы нямецкі горад з замкам-крэпасцю, спічасты сабор, дрэздэнская карцінная галерея, палац Сан-Сусі, раскошны Опель-адмірал на вузкай вулацы, элегантны Альфа-Ромео перад ратушай, крамка, дзе гандлявалі нотамі. А я, у чыім дзяцінстве былі сціснутыя губы цёткі, вечная хатняя праца, догляд за звераватымі стрыечнымі братамі, ідыятызм піянерскіх лінеек і паўсюдны мат, які нібыта з самога неба вывяргаўся. Я, што хавалася ў свае песенькі пад гітару, як дзеці на фотаздымку 41-га хаваюцца ад бамбёжкі ў яр, міжволі зайздросціла хлопчыку, якім ён быў. Устрэсваючы валоссем, узгадываў, як хадзіў да старога немца на ўрокі музыкі. На лесвічнай пляцоўцы ля кватэры настаўніка стаяла цацачная чыгунка з мастком, вёсачкамі, палямі. Сціпла апускаючы вочы, «Мілае, выхаванае дзіця», – казаў ён. Цацка была надта запыленая, але мама заўсёды давала мне з сабой чыстую насоўку на всякі выпадак. Чыгунку можна было колькі заўгодна вывучаць і разглядаваць, калі перад тым, як след працерці яе насоўкай. Уяўляю пакойчык, палову якога займае старая фізгармонія, этажэрку з нотамі, шызы дым, немец паліць цыгару, падвоены лісток цвёрдай шурпатай паперы, які не згінаецца на пюпітры, тытульны ліст з вензелямі ды віньеткамі. Дарослы ён набыў сабе цацачную чыгунку. Адпіўшы кавы, працягвае расказваць мне пра бацькоў, школьныя і студэнцкія гады, пра былую жонку, пра цяперашнюю пасію. Каля гадзіны я выконваю ролю бясплатнага псіхатэрапеўта, склаўшы 2 і 2, дадаўшы фантазіі і з'едлівасці форте, куды ж без яе. Мажліва, памыліўшыся ў дэталях, я малюю вобраз гэтага Кая, вызваляць якога з ледзянога панцыра, у якім ён захрас, багата ахвотніц знойдзецца. Злавесны румянец ад чырвоных сцягоў ляжаў на тварыку немаўляці, калі яго везлі з радзільні. Позні доўгачаканы сын, першай нарадзілася дачка. Бацька, герой вялікай мясарубкі, пажадаў назваць дзіця ў гонар арміі Леніна, Арленам. Маці настаяла на модным імені Руслан. Быць боствам – гэта, ўласна, з'яўлялася ягоным пакліканнем самага нараджэння, яго лёсам і непасільнай ношай, якую жанчыны ахвотна дапамагаюць яму валачы, нібы валізу на адзіным ацалелым коле. «Ах, які міленькі!» Пішчалі сяброўкі маці, афіцэрскія жонкі, уражаныя вялізнымі чорнымі вачыма, што глядзелі без усмешкі з недзіцячай пагардлівасцю. Маці адпускала яму доўгія валасы, і ён быў падобны да немаўля Люцыфера з гравюры часоў сярэднявечча. Гэтае тоўстенькае немаўля, такое ж прыўкраснае, як і малыш Ісус, вось толькі далікатныя пальчыкі ягоных ручак і ножак заканчваюцца вострымі кіпцюркамі, а паміж круглява-пульхных ягадзіцаў схаваны замшавы хвосцік. Жанчыны ціскалі яго, люлялі на тлустых каленях. Ён прывык, што яны захапляюцца ім, гэтыя надушаныя парфумай красная Масква істоты з тюленепадобнымі целамі ў бурштынавых каралях ад гіпертаніі. Жанчыны душылі яго любоўю. Сястра песціла, маці карміла яго грудзьмі да 3 гадоў, з агрэсіўнай пяшчотай пхала яму цыцку. Дарагую матулю ён абавязаны любіць. Калі злосць на ўвесь свет ператвараецца ў куслівы шарф, туга закручаны вакол дзіцячага горла, ён запячатвае злосць у бандэроль і адпраўляе іншым жанчынам да запатрабавання. Бацька, які прымушаў трымцець чужых і сваіх салдат, але не смела абажаў жонку, дапускаўся на шлюбны ложак, калі матухня хацелася футра з залатога руна або самім д'яблам арганізаваных чаравічкаў. Ён іх, сука, толькі за чэкі прадаваў, толькі ў бярозцы. Бравы кавалерыст, родам з тутэйшых, пасля ранення быў адпраўлены ў шпіталь далёка на ўсход. Пакуль ягоны полк прагрызаў абарону праціўніка, ваяка папраўляў здароўе пад чуйнай і вельмі пачуццёвай апекай медсястрычкі Мілачкі, якой паабяцаў шлюб, трафейнае футра і дыяментавае калье. Дайшоў такі Ігар Іванавіч да Берліна і да персанальнага неба ў дыяментах, разрабаваная багатая кватэра ў цэнтры фашыстаў шыцкага логава. Але неадкладна адправіцца па нявесту з румяным тварам масленічнага бліна перашкодзіла спецзаданне камандавання. Па Мілачку быў адкамандзіраваны верны ардынарац, які даставіў красу ненаглядную з букалічным чамаданчыкам у прапахлыя крывёй і порахам абдымкі трыумфатара, у вызвалены годам раней родны край. Тут ваяка атрымаў пасля адстаўкі сталую дыслакацыю, а самую сталую на мясцовых балоцістых могілках, дзе яго апусцілі ў каляплодныя воды гісторыі, якая тут вечна цяжарная не будучым, а мінулым, і яшчэ невядома, што народзіць са спецзаданняў таго пераможцы, кветку валошкі альбо каларадскага жука. У сіроцкім чамаданчыку нявесты ляжала крыбдышынавая сукенка, пара бялізны і шыкоўныя фамільныя завушніцы. Ніколі так і не даведаўся прастадушны ваяка. Завушніцы былі самыя, што не ёсць трафейныя, сарваныя яго ардынарцам са згвалтаванай берлінкі. Цана іх была ноч кахання прыгажуні мілачкі. Яна абажала каштоўныя камяні і сына, самы фантастычны яе дыямент. Чароўнае стварэнне нібыта сышло са старонак кнігі, што такое добра і што такое дрэнна. Не мацюкалася, не перапэцквалася чорт ведае дзе, не малявала, пераймаючы бацьку, які ў смак распісаўся на рэйхстагу на сценах дамоў пад уладнай нямецчыны, дзе давялося таптаць камандзірскія боты Ігару Івановичу. Сын наведваў музеі, міла маляваў, ведаў на памяць вершык пра дзядулю Леніна і сам пісаў вершы, музіцыраваў, вось толькі сяброў у яго чамусьці не было. Залатое дзіця часта крыўдзілі на вуліцы, тады яно трубна раўло, нібы малыш Ганеша, і грозная мутар пад сцягам перавышаў шаючага воінскага звання мужа, кідалася ў атаку і паспявала раздаць крыўдзіцелям, дзецям малодшага афіцэрскага складу, кухталі ды поўхі. Але найчасцей ейны скарб заставаўся дома і рупліва займаўся ўласнай агранкай, разглядваў ілюстраваныя часопісы ў пошуках фатаграфій улюбёных музычных гуртоў. Добрая матуля за кавалак сметанковага масла з афіцэрскага пайка згаварылася з немцам-педагогам, і сынок браў урокі ігры на фізгармоніі, займаўся вакалам. Вось толькі на першым жа школьным канцэрце бясслаўна праваліўся і доўга не мог забыцца на твары аднакласнікаў і асабліва аднакласніц, якія гучна смяяліся з ягонага сораму. Раззлавана растаптаўшы ноты, сціскаючы кулачкі, ён пакінуў месца няўдачы, а дома закаціў грандыёзную істэрыку, маці нават доктара выклікала. Той канстатаваў павышаную адчувальнасць нерваў і рэкамендаваў не перагружаць дзіця, ад фізгармоніі давялося адмовіцца. У саюзе ў яго хутка ўвайшло ў звычку выхваляцца перад хлопцамі японскім магнітафонам, чорнай скуранкай і джынсамі. З дзяўчынкамі паводзіў сябе фанаберыста і груба. Усе яны здаваліся яму заражонымі нейкай невылечнай хваробай, назвы якой ён не ведаў, але неўзабаве збіраўся даведацца. Матуля ўжо запакоўвала багемскі крышталь і вылічвала звілістыя кратовыя хады да прыёмнай камісіі мединстытута. Творчасць не прыносіць грошай. Дзіцятка атрымае хлебную прафесію доктара, верашчала маці, а мастацтва застанецца ягоным прыўкрасным хобі. Шматгранная адоранасць рана ці позна сама сябе праявіць. Аднак, пасталеўшы, ні ў адным з мастацтваў Руслан Ігоревіч сябе не праявіў. Хоць і песціў салодкія мары, што калі-небудзь у ягонай растыражаванай біяграфіі будзе выдрукавана, як у аднаго кандыдата ў прэзідэнты. Захапляецца літаратурай, піша вершы, музыкай, скончыў музычную школу, рыбалкай. Менавіта так праз коску доктар уяўляў сабе Леанарда да Вінчыўскую сталасць разнабакова адоранага прыродай чалавека. Адзін ягоны калега напісаў мноства шэдэўраў і памёр ад сухотаў. Дае плён толькі празмернае, сярэдняе ніколі. Руслан Ігоревіч цвёрда ведае, усё празмернае – паталагічнае. Ён гатовы паспрачацца з кім заўгодна, а хаця б і з тым сухотным земскім лекарам. Калі б няшчасны ў сваім пенсне падняўся з магілы, доктар перш-наперш адбег бы на ладную адлегласць і надзеў ватнамарлівую маску, якая ў яго заўсёды з сабой на выпадак мексіканскага грыпу альбо незапланаванай эксгумацыі. А ўжо потым паблажліва пракрычаў бы адшчапенцу, што 500 старонак у год і парушэнне санэпідрэжыму ні да чога добрага не прывядуць. Так вось, дарагі калега. Ён таксама мог бы стаць вядомым, вельмі вядомым, але навошта? Ён і так наваяўленая інкарнацыя Альберта Швейцара. Пра гэта яму казалі многія жанчыны. Ён быў маленькім спешчаным башком у сваім свеце. Свет вырас разам з ім, камфортны, нібы ўласная скура. Калі такі свет і аб'яўляе вам вайну, дык выключна пры дапамозе слодычаў мядовых, якія наш хлебазавод выпякае да 23 лютага у выглядзе танка, ракеты, парашута альбо бамбардзіроўшчыка, дарагія мужчыны, вы нашы абаронцы. Ах не, свет дарослых часам паводзіць сябе зусім інакш. Маці ды яе сяброўкі слаліся перад Русланчыкам чароўным дываном самалётам, які адносіў хлопчыка ў краіну быццам бы, краіну ягонай велічы і перавагі. Цяпер многае змянілася, людзі зусім не абавязкова захапляюцца мілым доктарам. Нядаўна яго адправілі на курсы па медыцыне катастроф. На лекцыі асабліва раздражняў яго адзін вогненнавалосы, падобны да ўскалмачанага льва прафесар, які без перапынку торкаў указкай у незразумелыя дыяграмы. Калі ўсе выйшлі ў фае да піцы і бутарбродаў, мой герой толькі быў сабраўся атрымаць законную асалоду ад буфета і антракту, як той сонцагрывы пратараніў натоўп калег і выхапіў з-пад ужо працягнутай рукі доктара апошні кавалак піцы. Зняважаны і галодны Руслан Ігоревіч з'ехаў у той самы дзень, не адзначыўшы камандзіроўку. Пляваць яму на вымову. Затое ён прадэманстраваў невукам-прафесарам сваю пагарду. Затое, калі ён крочыць па вуліцы, жанчыны млеюць ад захаплення. Ёсць сярод іх маладыя і самаўпэўненыя на абцацах цвічках, абвешаныя бліскучай збруяй, ёсць стомленыя, замардаваныя жыццём кабеты, у чыіх затхлых целах, ён ведае гэта як лекар, гнездзяцца розныя хваробы, адна з якіх калі-небудзь вырвецца наперад і перамесціць гэтае растаўсцелае альбо наадварот раптоўна схуднелае цела ў будынак морга на тэрыторыі бальніцы. Трапляюцца і зусім дзяўчынкі, відавочна школьніцы, што прагульваюць урокі, але ўсе яны маладыя і старыя, прыгожыя і выродлівыя, гатовыя кінуцца за ім доктарам з крыкамі ды штурханінай па галовах адна адной, варта яму іх павабіць. Ён пэўна любіць уяўляць, як сустрэчныя жанчыны ў захапленні заміраюць, спрабуюць злавіць ягоны позірк, і незаўважаныя ім засмучана сыходзяць па сваіх дробных нікчэмных справах. Асабліва раздражняюць Руслана Ігоравіча жанчыны, якія дабіліся поспеху. Раней ён лёгка даказваў кабетам, што ляжалі перад ім на гінекалагічным крэсле. Як бы яны ні надзімаліся, ён усё роўна вышэйшы за іх. Два пальцы, абцягнутыя гумовай пальчаткай, лепш усялякіх словаў дэманструюць адсутнасць у жанчыны ўнутранага зместу. Калі яна, вядома, не цяжарная. Цяпер, калі ён сышоў з гінекалогіі, даводзіцца ўвесь час быць напагатове. Жанчыны пнуцца вырвацца наперад і абагнаць мужчын. Доктар, нібы скарпіён, кідаецца на іх са свайго зацішку, выпушчае яд яхіднасці і баязліва адскоквае. І вось ён зноўку, сама мяккасць ды ветлівасць, і ўджаленая стаіць, не разумеючы, хто на яе толькі што напаў. Няўжо гэты мілы чалавек? Ах, ёй, напэўна, прымроілася. У маладосці ён баяўся жанчын і выбраў гінекалогію, каб ні аб чым іх не прасіць, каб яны ведалі сваё месца і самі раскрывалі гэтае месца перад ім. Ён застрахаваў сябе ад ран, якія жанчыны любяць наносіць мужчынам. Жанчыны мелі ўладу, але ён супрацьпаставіў ім уладу над крыніцай іхняй улады. Пазіраючы з-за прафесарскага пляча на цела, якое растулілася перад ім так безабаронна, у гэтае цела можна было па чутках нырнуць, каб вымірнуць дзесьці далёка, бо цячэннем цябе ўжо аднесла нібыта ў цудоўнае месца. Доктар думаў пра тое, што не надта верыць чуткам, затое цяпер яму не давядзецца дабівацца іх і атрымліваць адмовы, як гэта здарылася з ім на другім курсе інстытута, калі ён паклаў вока на дачку начальніка мясцовага КГБ, а яна ўзяла ды выбрала бліскучага хірурга. У адказ той чэкісцкай стерве дальнабачны Руслан выбраў гінекалогію. Зразумела, ён заўсёды дзейнічаў па інструкцыі, не гвалціў пацыентак пад наркозам, як гінеколаг з Аўстраліі, не ўводзіў у час родавых схватак быццам бы з мэтай абязбольвання ўласны дзетародны орган, як расейскі лекар. Не адразаў ім клітар, як яшчэ адзін калега, доктар ужо забыўся адкуль. Тыя скандальныя гісторыі ён вычытаў у прэсе. Ён бачыў у вачах жанчын сабачую пабітасць. Выконваючы прадпісаныя пратаколам маніпуляцыі, доктар глядзеў на іх так, што ім усё рабілася зразумела пра юрлівых самак, якімі яны, на яго думку, і з'яўляюцца. Зрэдчас ён губляў горкія словы, як дрэва губляе ціха лісце. У лістападзе слоў яны ляжалі плазам, бессаромныя каровы, рассунуўшы ногі, пазіралі на яго знізу з тупой жывёльнай цярплівасцю і страхам. Сцяўшыся, чакалі, што ён зробіць ім балюча, і наступным разам не згаджаліся ісці на прыём да прыгажуна доктара. Тады ён перайшоў у абартарый. Там ім не даводзілася выбіраць лекара. Хто скажа, што ён выконваў свае абавязкі небездакорна? Ён нават атрымліваў граматы. Цяпер усё змянілася. Доктар ведае сабе цану, жанчыны самі пра гэта паклапаціліся, але часам у ім прачынаецца хлопчык, які сумняецца ў сваёй надзвычайнасці. Вось жа нават Ісус Христос сумняваўся, ці насамрэч ён сын Божы. Здольнасці гэтага хлопчыка да гульняў з часоў праваленага школьнага канцэрта значна ўдасканаліліся. Ён ведае, дзе капянуць, каб жанчына прачнулася ад зімовай спячкі ды вылезла на свет са сваёй нары галоднай і хваткай, нібы мядзведзь-бадзяга. Яго новы праект называецца «Інга Куродым», тэлевядоўца, ясная рэч закаханая, аднак дагэтуль не кінулася яму на шыю, тут нешта не так, можа яна лесбіянка, а можа зусім іншае, уздумала зацяжараць, скраўшы ягонае семя якім-небудзь мудрагелістым спосабам, каб потым адцяць ягоную двухпакаёвую ў цэнтры, падсыпле яму ў каву што-небудзь адшмуральнае і адначасова ўзбуджальнае, атрыманае, вядома ж, ад заходніх спецслужбаў, а можа падсыпала ўжо, а ён і не памятае, як уступіў з ёю ў незаконную сувязь, праўда, у яе кватэра лепшай планіроўкі, але ягоную яна ахвяруе Аан з малатка пусціць на засяленне балот рознымі кузуркамі, на дапамогу дзецям Афрыкі, альбо нават падумаць страшна на дэстабілізацыю абстаноўкі ў нашай краіне. Яна папросту можа арганізаваць тут каляровую рэвалюцыю, гэтая небяспечная эколага-палітычная вар'ятка. Па вачах бачна, яны ж у яе гараць як пражэктары. І не важна, што яна працуе на тэлеканале «Аўгур», засланы казачок, у пятай калонны доўгія рукі. Я, вядома, жартую, аднак яго відавочна здзіўляе мая абыякавасць да ягонай персоны. Ягоная першая жонка была мастачкай-акварэлісткай, яшчэ і ў хоры спявала. Цяперашняя кандыдатка ў жонкі не дазваляе сабе асаблівых здольнасцяў. У яе два інтарэсы ў жыцці – Руслан Ігаравіч і мыццё бялізны. Яна працуе псіхалагіняй у нейкай установе, няважна ў якой. Для сапраўднай жанчыны праца – нешта факультатыўнае. Калі не да жонка не гатуе і не круціцца вакол доктара ваўчком, яна мые бялізну. Мые ў ранку, у дзень, у вечары, у ночы, у выходныя і дзяржаўныя святы. У мыцці яна няўрымслівая і ўсёедная, як кубінскі таракан. Фіранкі перамывае двойчы на тыдзень. На кашулі доктара накідваецца з такой прагнасцю, што ад іх хутка застаюцца шматкі. Пральны сверб жанчыны яму не перашкаджае. Гэта вам не харавыя спевы. Адно блага. На балконе, дзе Руслан Ігаравіч любіць папаліць, вечнай сцяной плачу стаіць мокрая бялізна. Яны пазнаёміліся ў іншым горадзе, дзе доктар працаваў у радзільні. Там яна яго і пакахала. Страсна, назаўжды. Калі ён звольніўся і з'ехаў, адправілася следам, немавед як угаварыла мужа змяніць месца жыхарства. Можа, укалаціла яму ў мазгі які-небудзь завостраны гештальт, а можа, падсыпала ў ежу пілюлі талерантнасці. На новым месцы доктар ажаніўся, развёўся, а калі матулі спатрэбілася памочніца па гаспадарцы, павабіў даўнюю паклонніцу да сябе. Калі псіхалагесса бегла ад лялькі мужа да экс-акушэра, па мясцовай традыцыі па снезе басанож, яна, пэўна, прадбачыла грандыёзныя да самага гарызонту кучавыя воблакі нямытай бялізны, якія будуць яе галоўнай уцехай, пакуль ёй не спатрэбіцца акушэр паміраючых. Так называлі егіпцяне свайго анубіса з галавой дзікага сабакі Сап. Яна называе доктара «мой кідалт», аналізуе ягоныя сны, патрабуе, каб ён іх ёй расказываў, у тым ліку здадзеныя ў архіў, баіцца, што палюбоўніцы схаваюцца там пад выглядам савы альбо табакеркі. Псіхалагіня здзіўленая. Сны Руслана Ігаравіча не мяняюцца. Яны адны і тыя ж. Яго душа, як нерухомая вада. Не мяняецца і ягоны знешні выгляд. На старых фатаграфіях ён такі самы, доўгавалосы, з тымі ж кружэлкамі.